Radia. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, wtorek, 24 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny polski samolot z uchodźcami z Afganistanu wylądował w Warszawie. 233 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 8 osób. Ponad 60 tysięcy maturzystów pisze egzamin poprawkowy. Kolejny polski samolot z uchodźcami z Afganistanu wylądował przed 10 na lotnisku w Warszawie. Na jego pokładzie było ponad 100 osób. Wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz poinformował, że ze względów bezpieczeństwa ewakuacja będzie musiała zostać niedługo zakończona. Jest jeszcze parę osób, które chcemy ze względów humanitarnych ewakuować. To są rodziny, matki z dziećmi, którym rzeczywiście zagraża tam niebezpieczeństwo. Staramy się im pomóc, natomiast trzeba mieć świadomość, że względy bezpieczeństwa przemawiają za tym, że powoli czas dobiega końca. Rzeczywiście czas jest bardzo krótki. Będziemy musieli w perspektywie najbliższego czasu zaczynać się decydować o zakończeniu tej misji ze względu na bezpieczeństwo także naszych ludzi, którzy są tam na miejscu. A w sumie Polsce udało się już ewakuować około 750 osób. Od kiedy władze przejęli talibowie, trwa ewakuacja cudzoziemców i Afgańczyków, którzy współpracowali z wojskami NATO. Z Kabulu wywożeni są także ci, którzy uciekają przed talibami. Są 233 nowe zakażenia koronawirusem, poinformował pół godziny temu resort zdrowia. Zmarło 8 osób z COVID-19. Tydzień temu nowych infekcji było 12 mniej, a zmarło 7 osób. Tymczasem Belgia wprowadza obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia. Tak zdecydowali przedstawiciele rządu federalnego i władz regionalnych. Termin nie został jeszcze ogłoszony, obecnie trwają konsultacje. Belgia zdecydowała się pójść śladem m.in. Francji i Grecji, gdzie wprowadzono już obowiązek szczepień przeciwko koronawirusowi dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Trwają poprawkowe matury. Do egzaminu podeszli ci, którym nie udało się zdać w pierwszym terminie. To w całym kraju blisko 64 tysiące maturzystów. W pierwszym liceum w Pile zdecydowana większość zdających mierzy się z matematyką. Maturzyści jeszcze przed wejściem na salę przekonywali, że wierzą, iż tym razem zaliczą egzamin. Matematyka. Niestety królowa nauk mnie pokonała. Jeżeli się dwa razy więcej uczyłem, to oczekuję, że wynik będzie dwukrotnie wyższy niż ostatnim razem. Pomimo tego, że ostatnio zabrakło mi jednego punktu, więc teraz liczę na to, że będzie to pomyślne. Nerwy. Ogromne. Bo nie wiem, co mnie czeka. Matematyka. Musiałem przysiąść do tego. No i na korki chodziłem i tak dalej. Trochę są nerwy, ale no trzeba to opanować. Punkta zabrakło, nie? A to zawsze jest niestety pech, ale teraz mamy nadzieję, że pójdzie o wiele lepiej. Jak mówi dyrektor pilskiego liceum Angelika Zygmunt, w tym roku egzaminy poprawkowe zdawane są tylko w formie pisemnej. Piszą ten egzamin ci uczniowie, ci absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w terminie głównym tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego. Jest to tylko egzamin pisemny. Już drugi rok z rzędu nie mamy egzaminów ustnych i nie będzie ich również w przyszłym roku szkolnym. Wyniki dzisiejszych egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września. Kolumna traktorów zablokowała drogi krajowe 91 i 12 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Rolnicy stanęli w Srocku. Nie można przejechać od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego. Jak ominąć ten odcinek, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla jadących drogą ekspresową S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy radzimy, aby w kierunku Łodzi jechać z węzła Piotrków Trybunalski Wschód, na przykład drogą wojewódzką 716, tutaj dojedziemy do Łodzi i Brzezin, ale wygodną alternatywą, choć będzie to nieco dalej, jest dotarcie do węzła Piotrków Trybunalski Południe, zawrócenie na węźle i kontynuacja podróży autostradą A1. Kierowcy, którzy jadą w kierunku Katowic z węzła Piotrków Trybunalski Wschód, mogą pojechać autostradą A1 lub zjechać na 91. Z kolei ci, którzy jadą z Gdańska i Łodzi, mogą pojechać w stronę Piotrkowa Trybunalskiego tylko autostradą A1. Z węzła Tuszyn, pamiętajmy, nie zjeżdżamy na drogę krajową 1291. Dojeżdżamy do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tam wjeżdżamy do miasta. Analogicznie w przeciwnym kierunku. Rolnicza blokada w Srocku ma potrwać 48 godzin. Na renesansowym zamku w Krasiczynie trwa polsko-węgierski Uniwersytet Letni Instytutu imienia Wacława Felczaka. To cykliczne spotkanie młodych ludzi z Polski i Węgier. Co roku przez kilka dni zdobywają wiedzę od polityków, najlepszych wykładowców akademickich i ekspertów. Byłam tu w zeszłym roku. Bardzo mi się podoba idea współpracy polsko-węgierskiej. Bardzo fajna inicjatywa, popieram, dlatego tu jestem. Byłem tutaj ostatniego roku i bardzo mi podobała Uniwersytet Letni. I dlatego myślałem, że teraz też będzie bardzo dobry.

cudny ten bas. Łąki One w Trójce, 12 minut po godzinie 11. Zabieram Państwa na wycieczkę pociągiem. Jeśli pusto i zajmę tyłem do jazdy, to... Przynajmniej Czepek nie zawieje w razie co. Przy czyimś kretyńskim wietrzeniu, ale ma to tą złą stronę tę, że jestem pierwszym, do którego się dosiądą. Bo tylko u mnie zostaje wolne miejsce z jazdą przodem przy oknie. Łakomy kąsek dla kogoś, co zajrzy tu z dzieciarem jakimś. Pieśń czasów minionych. Teraz, proszę Państwa, będziemy mieli pociągi, przynajmniej taki jest plan, o czym za niedługo więcej Państwu opowiem, że pociągi po naszych torach, nie wiem jeszcze jakich, będą lewitować prawie, że bo będą jeździć 550 km na godzinę. Takie są startupy u nas w kraju. Kiedy będziemy mieli szansę na taką podróż? Z Warszawy do Łodzi będzie tak. I już jesteśmy. A do Wrocławia człowiek się nawet nie obejrzy, nie pomyśli nad życiem. I już będzie w środku stolicy Dolnego Śląska. I wtedy, no nie mówię, że powieść trzeba będzie odłożyć na pisanie na kiedy indziej. Nawet wiersza człowiek nie napisze porządnego. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. I znów się nie udało. Jeśli chodzi o pieśń przyszłości polskiej kolei, kiedy będziemy mogli 500 km na godzinę? O tym wszystkim w Trójce do Trzeciej. Za niedługo. Zapraszam. Zostańcie Państwo z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my won't be coming when you're home. Gdańska do Krakowa w godzinę. Proszę bardzo. Z Warszawy do Wrocławia pół godziny. A z Łodzi do Warszawy to tylko człowiek wsiądzie do takiego pociągu, pomyśli, jakie wspaniałe jest życie, jak bardzo jest szczęśliwy, już musi wysiadać. I to nie chodzi, proszę państwa, o samoloty. Samoloty się trochę boją, bo depcze im po piętach kolej magnetyczna dzięki wyłączeniu siły tarcia. Jest ona w stanie osiągnąć niewyobrażalne dotąd prędkości, takie 550 km na godzinę na przykład. Linie, nitki kolei magnetycznej jak na razie powstały w Chinach i Japonii. To nie dziwi. Nad systemem nowoczesnego transportu pracuje kilka firm na całym świecie, w tym jedna z Polski. Proszę się nie dziwić. O szczegółach opowie państwu Michał Makowski z Polskiego Radia Łódź. Ruszyła maszyna po szynach, a jak się rozpędziła, zaczęła lewitować. To nie żart, tylko technologia kolei magnetycznej. Polska firma Nevomo pracuje nad systemem MagRail, który pozwoliłby rozpędzać pociągi do prędkości przekraczających ograniczenia kolei konwencjonalnej, mówi Łukasz Mielczarek, kierownik do spraw rozwoju infrastruktury. Projektujemy pewne urządzenia, w które tor doposażymy, tak? Wiecie, to silnik liniowy plus nawierzchnia lewitacyjna, dzięki czemu przy małych prędkościach będziemy poruszać się na kołach, tak? Tak, żeby móc wjechać na każdą stację, a na liniach międzymiastowych będziemy mogli lewitować, w związku z czym będziemy mogli też uzyskiwać większe prędkości. Analizowaliśmy pewne odcinki we Włoszech dla kolei włoskich, z którymi współpracujemy w zasadzie już, to tam jesteśmy w stanie osiągnąć prędkości na pewnych odcinkach nawet do 500 km na godzinę. Silnik liniowy to trzecia szyna zamontowana pomiędzy standardowymi torami. Natomiast pozostałe szyny pokryte aluminiową nawierzchnią odpychają trwałe magnesy zamontowane pod pociągiem. W ten sposób bez zasilania magnesów energią elektryczną wytwarzana jest siła nosząca. Przy ogromnych prędkościach konieczne będzie spełnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa. Będą hamulce awaryjne, że jeżeli okaże się, że zabraknie napięcia w torze, no to pojazd będzie w stanie wyhamować w sposób bezpieczny. Proszę pamiętać, że pod sobą będziemy mieć w dalszym ciągu szyny kolejowe, tak? Czyli zawsze gdzieś w pewnym momencie jesteśmy w stanie się na tych szynach oprzeć, prawda? Mhm. My mamy dosyć często, jest tak, że nasz pociąg jedzie przez pola, lasy, mamy drogi leśne i tak dalej. No, w przypadku, jeżeli już mówimy o tych dużych prędkościach, no to w tym układzie byśmy musieli przebudować linię do tego stopnia, że zlikwidować wszystkie przejazdy kolizyjne. Na dobrą sprawę pojazd poruszający się nie miałby możliwości kontaktu, no zderzenia z jakimkolwiek innym pojazdem czy użytkownikiem. Co do prędkości, no to koleje magnetyczne w Chinach poruszają się, tak, do prędkości nawet 550 km na godzinę. No jest to system Transrapid, który został jakby tam implementowany i wybudowany. Bo na razie prędkości osiągane przez polską kolej satysfakcjonujące specjalnie nie są. Pendolino na swoich najszybszych odcinkach jedzie 200 na godzinę. Kolej dużych prędkości projektowana razem z Centralnym Portem Komunikacyjnym ma osiągać do 250 km na godzinę, a tutaj mówimy już o w zasadzie zdublowaniu tego wyniku. Powiedzieliśmy o MagRail, a teraz gdybyśmy przeszli do tego najwyższego stadium, czyli Hyperloop. Jak ta technologia działa? Jakie daje możliwości? No, daje fajne możliwości, tak? Ponieważ ja tak zawsze mówiłem, że to sprowadzamy samolot na ziemię. Ideą Hyperloopa jest wprowadzenie go w rurę. Tak, wyciągnięcie z niej powietrza, dlatego żeby zredukować opory na czole pojazdu do bardzo niskich wartości. Dzięki temu no, możemy się rozpędzić do dużych prędkości. Ktoś kiedyś powiedział, że taki silnik jak w Passacie, tak, to powiedział, że jest w stanie rozpędzić taki wagonik do prędkości właśnie 1200 km. Tak mały silnik jest w stanie dać nam tak dużą prędkość. Najszybsze pojazdy typu Hyperloop będą musiały zostać wyposażone w systemy podtrzymywania życia z powodu panującej wewnątrz rury próżni. To jednak wciąż pieśń dość odległej przyszłości. Nevomo buduje poligon doświadczalny dla MagRail na Podkarpaciu. Półkilometrowy tor testowy o rzeczywistych wymiarach będzie gotowy na jesieni. Ale co można przetestować w takim półkilometrowym torze testowym? Kiedy to kiedy? Jak najszybciej, miejmy nadzieję.

I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Kropka. Tak, przyznam Państwu się, że ciągle myślę o tych pociągach, bo faktycznie czy szybkie, czy wolne, czy skrzypiące, czy te, co kiedyś, pamiętają Państwo, trzeba było do nich wskakiwać przez okno, na przykład zajmować miejsce, albo się jechało cały dzień do Zakopanego. I to nie z Gdańska, tylko z Wrocławia na przykład, albo gdzieś ze bliska. Miało to swój urok, prawda? I pociąg generalnie może mieć swój urok. Ktoś z Państwa marzył na przykład i udało mu się wykonać coś takiego jak podróż koleją transsyberyjską. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taki film o pianiście Piotrze Anderszewskim, który podróżował pociągiem, wagonem, swoim wagonem doczepianym na różnych trasach. W środku miał fortepian, oczywiście miejsce do spania, do jedzenia, do przyjmowania gości, tam ćwiczył. Jest ten film dostępny gdzieś, nazywa się Podróżujący fortepian. Albo te pociągi takie luksusowe gdzieś tam, prawda, w Azji można wsiąść i tak przez miesiąc jeździć i oglądać i podziwiać i też prawie mieszkać w tym pociągu. Super w sumie pomysł na urlop. Albo takie kolejki jak we Włoszech jeżdżą, Cinque Terre, chyba nigdy tam nie byłem, ale z tego co słyszałem to też można taką kolejką pociągiem po tych górach wszystkich na wybrzeżu pojeździć. Jeśli Państwo mają takie doświadczenia, to proszę zachęcić, chociaż mnie zachęcać nie trzeba za bardzo. To trzeba tylko urlop by mieć. 2273 to nasz numer telefonu w 11:30. Wszystko się zgadza, więc teraz, zanim wakacje w pociągu, to krótka, ale jakże interesująca lekcja historii. Piotr Łodej przed Państwem, jego gość. Niezła historia. Jak zwykle. O tej porze czas na lekcję historii, choć dziś... kulinarnie. O, właśnie. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pan już po śniadaniu, po drugim śniadaniu? Tak, tak, tak. 24 sierpnia 1853 roku amerykański kucharz George Crumb przypadkowo... Właśnie przypadkowo? No to są z tym różne legendy, ja zaraz może je postaram się przybliżyć. Przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane. Z tą przypadkowością to właśnie jest jedna legenda, mianowicie mówiąca o tym, że George Crumb, prowadząc swoją restaurację, miał gościa, który cyklicznie do niego przychodził na posiłki, zawsze zamawiał frytki, co do których jakości wykonania miał zawsze pewne wątpliwości. Mówił do Crumba, że są one za mało słone, za mało chrupiące, za grube. I niby George Crumb pokroił ziemniaki cieniutko, wysmażał aż do przesady i mocno posolił, a i tym właśnie specjałem ten klient podobno miał być zachwycony, tak? To, ale to jest w zasadzie legenda, natomiast jej kontynuacją, która zachowała się w przekazach, jest taka, że siostra George'a Crumba, Catherine Weeks, to w zasadzie ona miała stać za tym pomysłem na chipsy, ponieważ krojąc ziemniaki, jeden z plastrów ziemniaka, który przez nią został pokrojony, nieopatrznie wpadł do garnka z olejem i właśnie w ten sposób jej syn spróbował tego, nie wiem jak to będzie, plastra czy kawałka ziemniaka i stwierdził, że jest smaczny i że to jest jakby kontynuacja tej legendy. No tak czy inaczej, historia stworzenia chipsa ziemniaczanego pozostaje w rodzinie, bo czy to uznamy George'a Crumba, czy Catherine Weeks, to było rodzeństwo, więc ta kwestia zostaje w rodzinie. Niezła historia. To mogłoby zabrzmieć jak tytuł dobrego filmu, historia powstania chipsa ziemniaczanego. Wydaje mi się, że każda, nawet z chipsów możemy stworzyć historię, prawda? Więc... A Amerykanie potrafią Amerykanie, to przekuwać, tak, by obrastało to w legendy, prawda? Tak, rzeczywiście. Zresztą to nie tylko kwestia samego powstania chipsów, ale to również ich, nazwijmy to, rozwoju jako posiłku, kiedy dzisiaj się spierają znawcy tematu nad tym, które chipsy ziemniaczane, jeżeli chodzi o przyprawy, są smaczniejsze, bo podobno najsłynniejsze czy najlepsze na świecie są solone z octem. Tak wyczytałem. Na przykład z kolei inni celują w chipsy serowo-cebulowe, tak, a inni jeszcze z barbecue, prawda? Więc skoro już dyskusje są na takim poziomie, to znaczy, że mogą Amerykanie cały czas tę legendę i tę kwestię historii chipsa ziemniaczanego kontynuować. Ja słyszałem, że jedna z globalnych sieci fast foodów też w pewien sposób, być może przez przypadek, doszła do takiego, a nie innego procesu produkcji frytek właśnie. A nie chodziło wcale o gatunki ziemniaków, nie chodziło wcale o rodzaj oleju. Nie. Chodziło o przechowywanie ziemniaków w odpowiednich warunkach wilgotności i temperatury. Że niby tego nie brali najpierw pod uwagę, a z jakiegoś powodu te frytki są inne od wszystkich innych. Tak samo jakbyśmy mówili o winie, o serach, o tych wszystkich produktach spożywczych, które właśnie wymagają pewnych określonych warunków. Myślę, że i ziemniaki też, pomimo wszystko, mimo jej pospolitości, też zasługują na to, żeby być przechowywanym w dobrych, korzystnych warunkach, dzięki czemu możemy mieć dobre chipsy. Pan profesor jada? Nie. Już od dawna nie jadam frytek. I chipsów. Chipsy ewentualnie to z batatów. No, bataty jednak są zdrowsze. Chociaż wiadomo, że cenowo nie jest to produkt konkurencyjny dla ziemniaka. No to może w którymś z kolejnych odcinków historia powstania batatowych frytek. Albo tak, konkurencja, komparatystyka batatów i ziemniaka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. I może dzięki temu wszyscy też spojrzymy na nasze dzisiejsze posiłki z większym szacunkiem. Życzę smacznego. Niezła historia. Piotr Łodej i profesor Gajownik. Trzeba przyznać, że mocno kulinarna dziś lekcja historii. Jutro wraca o tej samej porze. Jeszcze dołożę swoje dwa grosze, bo dziś, proszę Państwa, w Trójce do Trzeciej będziemy mówić o zapachach, które regulują apetyt. Czyli można powąchać takiego chipsa, taki chips, bo nie wiem w sumie, i już samym zapachem się najść i być usatysfakcjonowanym. Za 25 minut południe po Trójka do Trzeciej. To jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne brany. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pięść nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi.

Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. A czy dzień gorącego lata w tym bieżącym roku będzie li tylko wspomnieniem? Na pewno nie. Mamy 24 dzień sierpnia. Jeszcze wszystko, proszę Państwa, może się zdarzyć. Proszę mi wierzyć. Teraz ważny w Trójce społecznie temat za 14 minut południe. Na Opolszczyźnie coraz więcej jest dzieci z diagnozą spektrum autyzmu. Co ważne, te dzieci już nie tylko do szkół z oddziałami integracyjnymi uczęszczają, także idą coraz częściej do takich zwykłych, masowych, jeśli możemy tak nieładnie powiedzieć, szkół. Jak to się dzieje, że wzrosła tak liczba wydanych orzeczeń o spektrum autyzmu? Głównym powodem jest polepszenie się diagnostyki. Specjaliści mają do tego lepsze narzędzia, większą wiedzę i większe doświadczenie, bo o zaburzeniach ze spektrum autyzmu mówi się już teraz coraz częściej, coraz głośniej. Szkoły jednak stoją przed wyzwaniem przyjęcia rosnącej liczby dzieci autystycznych. Placówki muszą zorganizować tak zwaną rewalidację, czyli zatrudnić fachowców do prowadzenia terapii, postarać się też o odpowiednie warunki do nauki dla tych dzieci itd., itd. Relacja Moniki Matuszkiewicz z Radio Opole. Jedną ze szkół, w której znacząco wzrosła liczba uczniów z orzeczeniem, jest publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu. Jak informuje nas dyrektor placówki Mirosław Śnigurski, 7 lat temu do szkoły uczęszczał tylko jeden uczeń z zaburzeniami spektrum autyzmu. Obecnie w nowym roku szkolnym będzie ich ponad 20. Jest to nowe wyzwanie dla szkoły. Zrobiła się nowa, bardzo duża grupa nauczycieli wspomagających. I tak jak poprzednie lata koncentrowałem się na arkuszu organizacyjnym dotyczących zajęć edukacyjnych. Tak nawet dzisiejszy poranek to są telefony i ustalenia w sprawie nauczycieli wspomagających. Między innymi dlatego, że ci uczniowie potrzebują między innymi ciszy, spokoju, niewielkich zmian, a szkoły publiczne, tak jak moja Szkoła Polskich Olimpijczyków, jest szkołą, gdzie ma bardzo dużą liczbę uczniów i klas. Ci uczniowie nie mają spokoju na korytarzach, jest dużo hałasu, dużo się dzieje, dzwonki i to nie są najlepsze warunki dla nich. Ten wzrost potwierdzają także dane z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu. Według nich ilość rozpoznanych diagnoz i wydawanych orzeczeń od 5 lat diametralnie rośnie, a do poradni trafiają coraz to młodsze dzieci. W tym roku wydano już 60 orzeczeń na poziomie wychowania przedszkolnego i 63 na etapie szkoły podstawowej. O tym, jak wygląda diagnostyka, mówi Hanna Kanik, wicedyrektor placówki. W momencie, kiedy jest podejrzenie, kiedy rodzica coś niepokoi, rodzic trafia do poradni psychologiczno-pedagogicznej tutaj do nas i wtedy cały zespół specjalistów podejmuje się obserwacji dziecka, diagnozy, wywiadu z rodzicami. Jeżeli widzimy, że te obawy rodziców, te podejrzenia rodziców, placówek wskazują na to, że może być to spektrum autyzmu, robimy pełną diagnozę rozwoju dziecka i kierujemy do specjalisty, do psychiatry. Ostateczną diagnozę stawia lekarz psychiatra. W momencie, kiedy już mamy postawioną diagnozę, rodzic może starać się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Natomiast specjaliści alarmują do rodziców o jak najszybsze zgłaszanie się do nich. Wczesne wykrycie zaburzenia ze spektrum autyzmu pozwoli na skuteczniejszą terapię. O tym, jak wygląda pomoc udzielana przez psychologów, mówi Małgorzata Gruz, prezes stowarzyszenia, jednym słowem. Spektrum autyzmu nie jest chorobą, tylko jest pewnym odmiennym sposobem rozwijania się. Ono może się wiązać z niepełnosprawnością, natomiast nie musi. Może też wiązać się z różnymi problemami na różnych etapach życia człowieka, ponieważ pozostaje z człowiekiem jako sposób rozwijania się właściwie do końca jego życia. I teraz chodzi o to, żeby podnieść jakość życia takiej osoby. Tak naprawdę można to robić dwukierunkowo. Po pierwsze, wyposażając ją w różne mechanizmy radzenia sobie, czy narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale też rozmawiając z rodzicami, z nauczycielami, którzy towarzyszą takiemu dziecku po to, żeby jego potrzeby czy problemy były lepiej rozumiane, bo wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę bardziej skutecznie dostosowywać nasz sposób działania. I myślę sobie, jaka to też szansa dla dzieci, które nie mają diagnozy spektrum autyzmu. Wszystkie dzieci w jednej klasie, szansa dla wszystkich na pewnie ciekawsze, wrażliwsze i bardziej świadome funkcjonowanie w społeczeństwie. Za 9 minut południe i serwis Trójki. My słyszymy się tuż po południu. My aimless drive. There's a mask upon me.